گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 299. بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. بهار و گل طربانگیز گشت و توبه شکن، به شادی رخ گل بیخ غم ز دل برکن. ز دست برد صبا گرد گل کلاله ببین، شکنج گیسوی سنبل نگر به روی سمن. فروردین گل شکفته چمن، گل نو شد زیب دشت و دمن. کجایی ای نازنین گل من؟ بهار آمده با گل و سنبول، زبیداد گل نرگت بل بل. دیده مپوشان ز تماشای گل، دیده مپوشان ز تماشای گل، باده مستانه بزن پای گل. چون گل رخسار دلارای دوست جلوه کند روی دلارای گل. سر به بازار قلندر برنهان، پس به یک ساعت به بازم هرچه هست. Oh. Thank you. همچون تو از جهت بیرون شوی بی جهت قرص آیی از الست دیده مپوشان ز تماشای گل باده مستانه بزن پای گل چون گل رخسار دلارای دوست جلوه کند روی دلارای گل بلبل شوریده چو دلدادگان نقد روان داده به سودای گل بر دل ما داغ تمنای تو بر دل او داغ تمنای گل Thank you. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 299 بود که با صدای خانم مرضیه و شرکت آقایان قوامی و جلیل شهناز تنظیم یافته. اشعار از حافظ، عطار، رهی معیری. ترانه از بهار. آهنگ در ماهور از زرپنجه. تنظیم از شادروان خالقی، گوینده آذر پژوهش.